tütüyorum. Kışına gözüne boyuna posuna yavrum. Tütü maşallah. Bir hayli özenip bezenip yaratmış seni Allah. Endamın havan yakıyor yerini. Tütü maşallah. Sabrın sonu selamet zir. Benimsin inşallah. Tac ederim seni inan. Hastanım ama gel gör ki sensiz halim duman. Aşk bu gözü kör, gel kurtar beni bu azaptan. Üfle üfle yanıyorum. Bu gibi alevane veriyorum. Hani deli bu gönül divanem. Senin için için için tütüyorum. Üfle üfle yanıyorum. Bu gibi alevane veriyorum. Hani deli bu gönül divanem. Senin için için tütüyorum. Kaşına gözüne boyuna posuna yavrum. Tütü maşallah. Bir hayli özenip bezenip yaratmış seni Allah. Endamın havan yakıyor yeri gül. Tütü maşallah. Sabrın sonu selamettir. Benimsin inşallah. Bildiğin avarelerden değilim güzelim. Aşk için ölenlerdenim. Sevdiğimi tam severim. Fazla naz aşık usandırır ya. Hafife alma beni. Elini çabuk tut acilen. Bence kaçırma beni. Üfle üfle yanıyorum. Mumu gibi alev alev veriyorum. Hani deli bu gönül divanen. Senin için için için tütüyorum. Üfle üfle yanıyorum. Mumu gibi alev alev veriyorum. Hani deli bu gönül divanen. Senin için için için tütüyorum. Üfle üfle yanıyorum. Mumu gibi alev alev veriyorum. Hani deli bu gönül divanen. Senin için için için tütüyorum. Tutuyorum.